parle de babon czekerenne. O, jakżeś blisko chwilno, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato, gdy wtem drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbato. Sezonu o tobie będzie marzyć, twój zapach czule chłonąć, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Po co, no po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co, no po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. Tu-do. Tu gara dat tu da pororo, tu kola do dat do tu kerele. Jest między nami wiele ciszy. Bardzo mało słów, słów więcej. Lękam się usłyszeć, powiedzieć. Mów. Nie wiem, co się za ciszą kryje. Nie wiem, czy wiedzieć chcesz. Więc może lepiej niech pokryje słowa i ciszę. Zmierzch twą zakrył mi twarz. Nie wiem, czy masz w oczach żal, czy może zmierzch. Wychodzę tu do Państwa bardzo nieśmiało. Bardzo nieśmiało, bo wydarzenie artystyczne, w którym uczestniczymy, jest trudne do zapowiadania z uwagi na tytuł. Tytuł brzmi Straszni Panowie Trzej. Obawiam się, że moja obecność nie tylko nie zlikwiduje tych obaw, ale może je pogłębić. Dlatego proszę Państwa, Państwo, którzy tutaj są w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, mają i tak dobrze, bo już Państwo zweryfikowali przewrotność tego tytułu. Natomiast rzesze naszych słuchaczy musimy wspomóc ich wyobraźnię. I ja bym Państwa poprosił tu obecnych, żeby po każdym nazwisku, które padnie, Państwo brawami wspomogli wyobraźnię słuchaczy. Szanowni Państwo, Andrzej Łukasik. Andrzej Jagodziński. Aranżer. Janusz Szrom. Ja wolę nie wiedzieć, co wyobrażają sobie w tej chwili słuchacze trójki po tych Państwa brawach, ale to nie wszystko. Nie wszystko, bo za nami jeszcze jest wielka i to nie tylko ze względu na ubogość pomieszczenia, Orkiestra Smyczkowa pod kierownictwem Marka Wrońskiego. Jest między nami ktoś, to jest od lat wielu gwarancją, że w sensie artystycznym i każdym innym wszystko będzie nie tylko dobrze. Ewa Bem. Mr. Blues, oho. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Co słychać? Przyszedł pan, aby wykonać plan, plan roczny ze smucenia. Jak zdrowie, Mr. Blues? Słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się o tak, pamięta mnie do smutka i minorę. Wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Jak zdrowie, Mr. Blues? Słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się o tak, pamiętam je, to smutka i minore. Odchodzi pan już. Mr. Blues ma wobec pana dług. Jaki pewnie pan zapyta, pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję pięknie. Nie podejdę już do tego mikrofonu. Się boję. Jak niegdyś dawałem, że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów, byle spadł deszczu grad. milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka, już nie urzeka kropelek sonatinka. Plim, plum, plam, plam, plum, plim, ach, jak miło z nim. Gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz, chlupie, chlapie, kłepce, drepce, szepce też, to cieniu tę kostruszką zdobi sufit szereg bab, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łap. Klub, klub, klub, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap, to mi wesolutko, z deszczykiem moim jest. Oskubidubba, oskubidubba, opobobobba, didn't do the boobie of a, skibble didn't do it up, skibble didn't do it up, opobobobba, didn't do the boobie of a, skibble didn't do it up, baby, it up. Nie na deszczyku dyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drze. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marchewek. Z jego rozkrzepnie kłos, więc się cieszę w głos. Gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz, chlupie, chlapie, chłopce, depce, szepce też, do cieniu tej kostruszką zdobi szufit szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez. To mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap, to mi wesolutko z deszczykiem. Andrzej Łukasik. Piękne dzięki. Jasiusz Romek. Będę miała tą wielką przyjemność zaśpiewać z Jasiem duet. I to proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że to jest piosenka. Zdawało mi się zawsze, że chyba wszystkie piosenki pana Wasowskiego znam. No niestety okazuje się, że nie. Tej nie znałam. Poznam ją dzięki właściwie Wam właśnie. No i pokochałam też dzięki Wam. To... Bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, jak powiedział nasz wielki poeta Jonasz Kofta, trzeba marzyć i marzenia się spełniają, nawet te najskrytsze. Dzisiaj moje się spełniło. Na scenie obok mnie stoi Ewa Bem. Mam poważne trudności, by zrozumieć skłonności do łączenia rąk życia i ust. Owszem, miła to chwilka, gdy trwa dzionek lub kilka, lecz na dłużej to nie na mój gust. We dwoje jest duszniej i ciaśniej, we dwoje jest łatwiej o właśnie. A jeszcze i to, że proszę pana, dwa razy jest drożej. niżeli odwrotnie samotnie. We dwoje czerw nudy cię toczy, bo gadać już nie ma się o czym. I uśmiech promienny na uśmiech wzajemny zmieniają nastroje we dwoje. Gdy za sprawą motyla kwiat nad kwiatem się schyla, gdy nad płakiem rozśpiewał się ptak, gdy za sprawą dwóch topól jednym szumem wiatr oplótł, nieomylny i pewny to znak. We dwoje jest piękniej i jaśniej, i gwiazdy się widzi wyraźniej, i lepiej się słyszy śpiew ptaka najcichszy, i lepiej rozumie się baśnie. We dwoje, gdy troska cię dotknie, to łatwiej ją znieść niż samotnie, bo troski są lżejsze i szczęście pełniejsze, niżeli odwrotnie samotnie. We dwoje to uśmiech na drogę, na okna szkle. We dwoje to kiedy powracasz światło we mgle. We dwoje piękniej i jaśniej, i gwiazdy się widzi wyraźniej, i lepiej się słyszy śpiew ptaka najcichszy, i lepiej rozumie się baśnie. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, szanowni państwo, dlatego, żeby oddać pokłon szczery i prawdziwy talentom i wielkości panów Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Starsi panowie dwaj. Byli to dwaj panowie, ale jakże jedyni naszej rzeczywistości. Ośmielam się użyć tego naszej, jak również powiem za chwilę, że dla mojego pokolenia i pokoleń sąsiadujących były to ważne nazwiska, ważne osoby. Uruchomili w nas coś, co się rzadko zdarza, mianowicie równoległy świat względem świata rzeczywistego. Bo tu na tych szerokościach geograficznych przyszło nam żyć w świecie też wymyślonych rzeczy, ale jakby trochę gorzej wymyślony. Gdzieś dawno, dawno temu w miejscowości Jałta ubełtano puchar wiecznej szczęśliwości dla narodów świata. I gdzieś tam na zachodzie, pogrążonym w rozpasanej konsumpcji z jednej strony, a między wschodem, który był pogrążony w kompletnej, absolutnej tęsknocie za tą konsumpcją, przyszło nam żyć przez wiele dziesiątków lat. Jakby między ustami, a brzegiem tego jałtańskiego pucharu. Starszym panom zawdzięczamy równoległą rzeczywistość, baśń, w którą można było się przenieść. I trudno jest mówić mnie przynajmniej o ludziach, którzy tworzyli ten świat równoległy. Trudno jest, bo trudno jest nawet nazwać obszar, w jakim oni działali. Ale jeśli bym się pokusił o nazewnictwo, to musiałbym się zapożyczyć nazewniczo w sąsiadującej estetyce i bym próbował nazwać ten obszar ich oddziaływań tak. Wiara, nadzieja i miło. To nie jest dykcyjne poniechanie. Miło właśnie. Zależało im na tym, żeby było miło. Zwyczajnie prosto i miło. Czemu wiara? Bo wierzyliśmy, że jest jakiś świat inny niż ten szaro-bury, podmalowywany w kolorze jasny orzech, świat wielkich przemian. Nadzieja? A cóż to jest nadzieja, jak nie wiara plus poczucie humoru? No i miło. Miło jak to miło. Miło jest wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną, znaczy dokładnie to samo. Miło. Gorący rżyński stygnących gwiazd w zimnym niebie, smutku co zawisł kluczem żurawi, pejzaż bez ciebie. Rower zmęczony płosząc gawrony sunie drożyną, jedzie listonosz już pod czerwoną jest jarzębiną. Na skwarna rzeka ma tylko przekaz złotych 109. Tą samą drogą wraca Kongo, pejzaż bez ciebie. Dzień za dniem, sen za sen. Bezradne Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewno przyjemnie. A wokolutko pejzaż bez smutku, pejzaż bez mnie. Piękny jest pobyt o kolorycie różowym. Bywa, że sobie myślicie, ach, ten pobyt nigdy niech nie kończy się. I nagle po chwilach pobycie do was przychodzi o świcie. I znowu przed dom wychodzicie i wzrok gubicie we mgle. Nie ma nic bez ryzyka, tylko widz go unika. A kto chce żyć wewnątrz zdarzeń, musi żyć wciąż z bagażem. Musi mieć walizeczkę i koc i lata rękę na noc. Tylko widz go unika. A kto chce żyć wewnątrz zdarzeń, musi żyć wciąż z bagażem. Musi mieć walizeczkę i koc i lata rękę na noc. Słowami muzyki i muzyką słowa, tak by można powiedzieć, opisywali starsi panowie tę drugą, równoległą rzeczywistość. No i dzięki temu my, znowu użyję nieskromnie tego my, czuliśmy się jakby bezpieczniej, lepiej, ponieważ starsi panowie nauczyli nas tego, że na żelazne argumenty tamtej epoki można mieć kompletny brak argumentów, co tamta epoka doprowadzała do stanu kompletnego wrzenia. I o to chyba może i trochę chodziło. I ja dziś się też czuję bezpieczniej, bo jak mnie na przykład młodzież niektóra polska zapyta, ale po co to wszystko, po co te słowa? Oni się gubią w słowach, to fajnie. Po co te słowa? To ja mówię, że te słowa... I pyta muzyka. To ja mówię, że to daje dystans. To oni pytają, a co to jest dystans? No to ja mówię, że to jest taka elegancja. No to dopiero oni mnie pytają, a co to jest elegancja? No to ja mówię, że to jest taka biżuteria codzienności. No i jak oni już się zmęczą, to ja wtedy na te umęczone ich główki mówię, bo i ta elegancja, i ta biżuteria, to są takie rzeczy, które nie tyle trzeba mieć, co wiedzieć, kiedy używać. Nie patrzę już na przeszłość przed siebie, patrzę za to ze wzrokiem na zakręcie, za którym jest już jesień. Wciąż czekam nieugięcie, aż ona mi przyniesie się. Dziewczyny, odmienną od innych, dziewczynę z chryzantemami, z chryzantemami. Dziewczynę jesienną, dziewczynę bezcenną i niezamienną już na nic. Wiosennych dziewcząt pełno i letnich tyle ładnych. Jesienną znam tę jedną, zimowych nie ma żadnych. O tamte zresztą mniejsza, gdy złoto i szkarłatnie zabarwi jesień pejzaż. Na przyjście tej Wyciągnę ręce do niej, by tak nie przeszło mimo. Bo ma we włosach promień, przy którym jaśnie zimą. Bo zachód już w niuansach czerwieni gaśnie zimnej, bo to ostatnia szansa, po której nie ma innej jesiennej dziewczyny. Z chryzantemami dziewczyny jesiennej, dziewczyny bezcenne. Zasiadaliśmy do stołu twarzą w twarz. Gwar sąsiadów, czar sąsiadek, gdzie ta chwilka, ten obiadek śliczny nasz. Po kompocie, po chlupocie śli figróż. Po kompocie, po kompocie. Gdzie ta chwilka mknąca boską, gdy spojrzenie po żydowsku kart nam słał. W szronie białym stała czysta, a kawiorek oczywista w lodzie stał. Po kompocie, po chlupocie ślif i grusz. Po kompocie, po kompocie, po kompocie. Gdzie ta chwila po toastach lekka jak złotego ciasta miękki puch. I już kompot mój złoci, jak to już kompocik, wszelki duch. Po kompocie, po chlupocie, śliw i gruż. Po kompocie, po kompocie, po kompocie. Andrzeja Gawiński, Andrzej Łukasik, Janusz Szron, orkiestra pod dyrekcją Marka Brońskiego. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo. Straszni panowie dzisiaj. Musimy się Państwu przyznać do jednej rzeczy. Mamy przygotowane bis. Drodzy Państwo, zanim jednak zaczniemy, zanim zabrzmią pierwsze dźwięki, chciałbym bardzo jeszcze raz zaprosić na scenę naszego gościa wyjątkowego. Ewa Bem! Mężczyzna zbiegany za groszem jak mrówka. Dobranoc, niech sny ci się przyśnią porosłe drzewami w złotówkach. Złotówki jak liście na wietrze czeredą unoszą się całą garściami, pakujesz je w kieszeń, a resztę taczkami w PKO. Aż prosisz, by rząd ulżył tobie i w portfel zapuścił ci dren. Dobranoc, dobranoc mój chłopie, już czas na sen. Co zrobił zakupy, pozmywał i dzieciom pomógł zmóc lekcję. A teraz tak objął cię ciasno, jak amant ekranu. Dobranoc, niewiasto, już czas na sen. Już czas na sen. Dobranoc, dobranoc, ojczyzno, już księżyc na czarnej śni tacy. Dobranoc i niech ci się przyśnią pogodni, zamożni Polacy, że luźnym zdążają tramwajem, wytworną konfekcją okryci. I że darzą uśmiechem się wzajem i wszyscy do czysta wymyci. I wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry aż hen. Ewa Bem. Janusz Szrom, Andrzeja Rudziński, Andrzej Łukasik. Dyrekcja nasza tutaj orkiestrowa, Marek Wroński i orkiestra. 7 stycznia 2007 roku. Straszni Panowie Trzej. Koncert prowadził Andrzej Poniedzielski. I pozostaniemy w Trójce, w trójkowym archiwum koncertowym przy klasyce polskiej piosenki. Władysław Szpilman, piosenki i plejada gwiazd krajowej sceny muzycznej. Koncert poprowadzili tym razem Monika Makowska i Paweł Sztompkę. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie, zgromadzonych tu, właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a także w całej Polsce, dzięki programowi trzeciemu. Jesteśmy w tej chwili słyszeni na obszarze całej Polski. Proszę powitać naszych słuchaczy.